Allah subhanahu wa ta'ala biz müsəlmanlara, biz insanlara ən hasan şeyə əmr edib. Nədir o, qardaşlar? Tovhid. Tovhiddən hasan nəsə var, qardaşlar? Heç bir vaxt, qardaşlar. Ona görə bu mümkündə Rafizi və digərləri hər hansısa bir, yəni incə bir məsələdə mübahisə eləmək yersizdir. Səbəb nədir? Çünki əslən onun tovhidi zaydı, tovhidi yoxdur. Ən hasandır Allah təala bizə əmr edib. Nədir o? Bil ki, nən ki, Allah subhanahu wa təkdir. Hə, nə, bundan çətin şey var, qardaşlar? Yoxdur, qardaşlar. Nə də təkdir? Sual verilsə, ölməyə də razıyıq Allah təkdir. Yəni, tək Allah öldür. Razıyıq buna. Tək Allah ruzu verir. Razıyıq. Tək Allah dirildir. Razıyıq. Ayı, günəşi, bulutları tək Allah idarə edir. Razıyıq. Bu ilə hamı razıyıq. Bizi yaradan kimdir? Allah. Razıyıq oyuna. Yaradan, ruzu öldür. Bu ilə razıyıq. Ən çətinlə razıyıq, qardaşlar. Hasandına razılaşa bilmirik. Ki, ibadət ancaq Allahadır. Əgər yaradan, öldürən, ruzu verən, can alan, can verən, uşaq alan, uşaq verən, yeri, göyü, günəşi, ayı, bulutları, yağışı, qarı idarə eləyən, toxumu, torpağın altında cücərdən, əgər tək Allahdırsa, niyə görə namaz Allah olmalıdır, bilməyəsin ağa olmalıdır? Niyə görə nəzir Allah yox, beş barmaq olmalıdır? Hər hansı bir şey lazım ağa, şeyd nə bilim, hansı ağaya lazım olmalıdır? Elə də elə deyil, qardaşlar. Allah sonra bizə ən hasandını əmr eləyib. Əgər o hasandını biz qəbul edə bilmiriksə, problem bizim başımızın içindədir. Bax, məsələ də ondan irəli gəlir ki, baxın, görün ki, Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, onlar öz peyğəmbərlərini, yəni salih insana üzərində şəkil çəkərdilər, qəbirlərin üzərində şəkil çəkərdilər. Bax, bu şəkillərin də aqibəti ona aparıb çıxarır. Valideyindir, övladı öldü, şəkil çəkdirdi, müəyyən bir vaxtdan sonra həmən şəkillərə baxır və Allah neynir? Asiliklərlə qarşılaşır. Və həqiqətən də, qardaşlar, baxın, görün, Peyğəmbər buyurur ki, onlar elə bir qövm idi ki, onların içində salih qul, salih insanlar öləndə, onların üzərində deyir, qəbirlər düzəldərdilər, məsqəbirlər məsqədə düzəldərdilər və orada deyir, həmən insanların şəkillərini çəkərdilər və sonra Peyğəmbər sən bildirir ki, həqiqətən də onlar Allahın dərgahında ən şər kimlərdir? Məxluqatlardır. İnsanlar yox, məxluqatlar. Yəni, belə baxsan, görsən, biz ziyan verici o qədər heyvan saya bilərsən ki, donuz bu yandan, sisan bu yandan, ilan bu yandan, kərtənkələ bu yandan. Amma ən şərli məxluq kimlərdir? Məhz Allah subhanahu wa ta'alaya şərik qoşmağa yönəldən insanlar. Sisan, pişik, qarğa, zərər vericilər, gəmiricilər qalsın bir qırağda. Onlardan da şər məxluq Allah subhanahu wa ta'alaya kimdir? Həmən bu şirkə səbəblərə yönəldən həmən insanlar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.